Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Maybe I don't wanna know the reason why, but lately you don't talk to me, and darling, I can't see me in your eyes. I hold you near, but you're so far away, and it's losing you I can't believe. To watch you leave and let this feeling die. You alone are the living thing that keeps me alive. And tomorrow, tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive. Stemmetjes van de broertjes Gibb, de Bee Gees en Our Love, Don't Throw It All Away. En daarvoor Vaya Con Dios en Don't Cry for Louis. Lisa uit Barendrecht is jeugdambassadeur van One en kreeg Europarlementariërs mee in de strijd tegen extreme armoede en voorkombare ziekte. Herman de Bruin praat met haar. Een gesprek met Europarlementariërs, dat krijg je niet zomaar. Maar onze jeugdambassadeur die aan de telefoon is, heeft dat wel voor elkaar gekregen. Lisa Muller, je bent jeugdambassadeur. Hoe word je jeugdambassadeur? Nou, heb ik leren kennen op het Bevrijdingsfestival een aantal jaar geleden. En toen heb ik eigenlijk altijd mails gekregen. En op een gegeven moment vroegen ze van een oproep. Elke december komt een oproep van ja, word je nu jeugdambassadeur? En dat leek me heel erg leuk. Dus toen heb ik me aangemeld en moest je allemaal vragen invullen van waarom wil je dit? En ze hebben dan vanuit de selectie mij uitgekozen. Ja, en WAN is de organisatie? Ja, WAN is de organisatie en is een organisatie die lobbyt voor om extreme armoede tegen te gaan. Ja. En dan met name in Afrika is het gespecialiseerd. Ja, en kunnen die Europarlementariërs die je nu gesproken hebt daar wat aan doen? Want Afrika is natuurlijk geen Europa. Nee, klopt. Maar ze zijn wel... op dit moment wordt nu het meerjarig financieel plan besproken bij de Europese Commissie. Mm-hmm. En die gaan ze dus nu vaststellen voor de komende 7 jaar. En voor 2030 zijn de doelen dat extreme armoede volledig uit de wereld moet geholpen worden. Ja. En dus nu is het cruciaal om te lobbyen met die mensen, want die kunnen dus dat budget voor dat plan vaststellen. En ja. Met dat budget kunnen we meer projecten opzetten in Afrika en dat soort dingen. Dus ja. Dus het was belangrijk om die Europarlementariërs te spreken. En heb je dat denk ik niet alleen gedaan? Nee. Want je bent wel een hele dag bezig geweest. Ja, klopt. We hebben ongeveer met vier, vijf mensen uit elk land. En ik denk uit ongeveer 6 landen zijn de jeugdambassadeurs gekomen. En we hebben ongeveer 30 Europarlementariërs gesproken. En waarvan er minstens 20 gespeken hebben voor de WAN-vote. Oh, dus ja. Maar ja, er zijn 700 en nog wat... parlementariërs, ja, dus dat is maar een kleine hoeveelheid. Nee, klopt inderdaad. Maar we hebben nu over 200 euro, volgens mij stond de teller nu op 206 Europarlementariërs. En daarmee zijn wij de grootste organisatie die steun heeft van de Europees Parlement. Hoe is dat nou om daar te lopen alsgene die daar eigenlijk, ik denk weinig van af weet van hoe dat in zijn werk gaat? Ja. Heel gek. Op dit moment, wat ook wel grappig is, op dit moment, ik studeer rechten en we zijn op dit moment bezig met hoe het Europees recht doorwerkt dan in Europa en in de rest van de landen. En het is dan heel raar om daar tussen te lopen, tussen al die mensen die gewoon bezig zijn met hun werk. En op een gegeven moment was er een zo'n hele grote mediacenter op de 5e verdieping en dan waren de mensen gewoon een opname aan het doen. Ja, wel heel indrukwekkend om te zien. Ja, en misschien ook goed voor je studie en voor je carrière later. Ja, klopt. Ook een van de... We hebben Lara Wolters gesproken en zij is op dit moment bij juridische zaken een lid van het Europees Parlement. Dus ja, dat was wel heel leuk ook om te horen hoe zij zei van ja, hoe we de Europese wetgeving eigenlijk moeten veranderen om meer transparantie te krijgen in tussen geldstromen in Afrika en Europa. Dus ja, dat was wel heel interessant. Eén keer of blijft dat zo, ambassadeurschap? Of is dat eenmalig, eenjarig? Dat is nu mijn eerste jaar, maar ik ga me zeker nog een keer opgeven voor het tweede jaar. Mm-hmm. En er waren ook jeugdambassadeurs bij die het al voor het 6e jaar deden. Dus, dus er is mogelijkheid om het blijven doen, als je dat zou willen. Maar ik begrijp wel dat je dat graag zou willen. Ja, het lijkt mij wel. Ik heb echt heel veel van geleerd dit jaar en het lijkt me heel erg leuk om het nog een jaar te doen. Ja, dan succes daarmee. Als mensen meer willen weten, kunnen ze op de website van jullie kijken? Ja, op volgens mij WAN.org. Ja, klopt. Ja. WAN.org, dat is de website waar je meer kan lezen over. En sta jij er ook bij? Of is dat een algemeen verhaal? Nee, het algemeen, ja. Maar je gaat er in ieder geval mee door met dat jeugdambassadeurschap naar de Europarlementariërs toe om allerlei zaken te regelen die jongeren heel belangrijk vinden. Want het zijn merendeels jongeren natuurlijk, hè? Ja, de jeugdambassadeurs zijn allemaal jongeren tussen de 16 en 28 jaar oud. Oké, nou dan wens ik je daar heel veel succes mee. Ik dank je voor het gesprek. Lisa Muller, jeugdambassadeur. Zij was in gesprek met de Europarlementariërs. En als het aan haar ligt, gaat ze er nog een poosje mee door. Dank je wel. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. Il y a ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. De mon village capital, où l'air chaud où des millions de gens se connaissent si mal, je

Herman de Bruin praat met Linda te Veldhuis van Jong 078. In Jong 078 is er ruime aandacht voor de maritieme sector. Wat Jong 078 is, dat ga ik vragen aan Linda te Veldhuis. Ze is aan de telefoon en oprichter van dat Jong 078. Linda, welkom. Ja, dankjewel. Wat is het precies? Ja, dat is een kinderkrant speciaal voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in de Drechtsteden. En dat is een krant gebaseerd op een concept dat al een tijdje in Rotterdam bestaat. Mm-hmm. Maar ja, nou vraag je ruime aandacht voor de maritieme sector. Wat heb je daarmee met die maritieme sector, met de marine en met de scheepvaart? Nou, ik heb daar zelf een achtergrond in. Maar wat ik zelf belangrijker vind is dat de maritieme sector nogal ruim vertegenwoordigd is in de Drechtsteden. Er zitten heel veel maritieme bedrijven van ja, allerlei soorten. En wat je uiteindelijk merkt is dat er aardig wat personeelstekort is daaruit in uiteindelijk, zeg maar technisch personeel. Ja. En vanuit mijn vorige functie kwam ik daar al mee in aanraking. En nu ik dit aan het opzetten ben, leek het me eigenlijk gewoon een hele goede optie dat al die kinderen in de regio eigenlijk eens goed kennis maken met wat die maritieme sector nou inhoud. Ja. Dat zien zij in het dagelijks leven niet zo heel veel. Nee, en je wil ze kennis mee laten maken middels een krant. Ja, klopt. Ja. Want dat is eigenlijk dan het. Dat wordt een regionale kinderkrant. Er komen meer onderwerpen in aan bod. Maar die krant die gaat verspreid worden in de klas op school. Mm-hmm. 10 keer per jaar. En het lijkt mij een uitgelezen mogelijkheid om al die kinderen bekend te maken met die maritieme sector. Want zit de maritieme sector een beetje in de hoek waarin weinig mensen denken, hé, daar ga ik eens in werken? Ja, dat is toch nog steeds het geval. En ik heb hiervoor bij de vereniging gewerkt voor de Nederlandse scheepsbouw. En daarin kwam het ook vaak onder de aandacht. En ja, dat is toch een niet voor de hand liggende sector waar mensen een baan in kiezen. En het is toch ook wel bewezen dat er op behoorlijk jonge leeftijd, zo rond de 8 à 10 jaar, eigenlijk al zaadjes geplant worden bij kinderen om te kiezen voor een bepaalde sector of een bepaald soort. Als je in Dordrecht langs de waterkant zit of loopt, dan kom je wel heel veel schepen tegen. Maar dan nog moet je wel weten wat ze doen en dat ga je ze vertellen. Exact. En ik denk dat kinderen dan zeg maar, als ze überhaupt al zien dat schip daar vaart of daar ligt, dat ze er helemaal niet bij nadenken wat dat schip eigenlijk doet, wat voor hun dagelijks leven ook van belang is. De scheepvaart zal wel blij met je zijn dat je dit gaat doen. Je doet personeelsadvertenties bijna. Nou ja, daarom hoop ik dus ook dat ze mij willen supporten in dit idee. Oké, ja, dat moet ook nog gebeuren. Die kant moet zich ook betrokken voelen bij. Ja, klopt. Het is wel iets waarvan ik dus inzie dat het zeg maar iets is wat gezamenlijk tot stand kan komen. Ik heb uiteindelijk wel ook medewerking van bedrijven daarbij bij nodig. Ook om daar met kinderen te gaan kijken, ook om langs te komen. Ja, dat is natuurlijk dubbel. Je kan erover lezen, maar als je het meemaakt op een scheepwerf of waar dan ook, dan wordt het veel levendiger natuurlijk. Ja, en de kracht van het concept van de krant is dat alles wordt geschreven vanuit de beleving van de kinderen. Dus kinderen vertellen zelf wat zij ervaren. En dat vinden andere kinderen dan dus ook weer leuker om over te lezen. Ja. En dan onthouden ze het ook beter. Ja, dat is ook zo. Vanuit de kinderogen zie je het toch anders. En dat blijft beter hangen, denk ik, bij die kinderen die dat dan lezen. Heel ambitieus project. Het is nog niet rond. Wat heb je nog nodig om het rond te krijgen? Uiteindelijk ben ik nu in gesprek, als ik kijk voor naar die maritieme rubriek, als ik het even zo mag noemen, met diverse bedrijven, die ik enerzijds ook nog gewoon vanuit het netwerk al ken. En ik hoop dat ik met een aantal bedrijven dan dus het gerealiseerd krijg om die rubriek op te zetten. Dat zou ik heel graag willen uitvoeren. En daarnaast heb ik ook nog voor de krant zelf ook nog wat andere partners nodig. Ik het mag zeggen, ook crowdfunding begon er nog tevoren voor het laatste stukje. Oké, dus dat komt daar ook nog aan. Waar kunnen ze je bereiken als ze denken van, hé, dit is een leuk idee, daar wil ik aan meedoen? Ik heb nog geen website, omdat ik dus nog in oprichting ben, heb ik al die kosten zoveel mogelijk bespaard. Dus ik ben eigenlijk met name via social media te vinden. Mm-hmm. En dan via Facebook, Instagram en LinkedIn. Ja. En dat is eigenlijk allemaal onder de naam Jong078. Dan moeten mensen daar maar even zoeken als ze wat meer willen weten erover. Of als ze mee willen doen, want dat zou ook nog kunnen.

dust covered. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. Tom Petty, je weet wel, van de Heartbreakers. Je hoorde Wildflowers uit 1994. En daarvoor Agda en de Munnik en een mooi liedje. 50% van de senioren vindt het bezwaarlijk om een beroep te doen op mantelzorgers. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Van der Kaa. Zij is directeur van de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Mevrouw Van der Kaa, seniorenorganisatie is, heb ik begrepen, samengesteld uit vroeger twee organisaties, dat klopt? Ja, KBO en PCOB en die werken nu samen als KBO-PCOB met een 250.000 leden en 800 plaatselijke afdelingen. Dat is een groot bereik. U heeft een onderzoek gedaan en daaruit is uit naar voren gekomen dat een beroep doen op mantelzorgers voor veel senioren bezwaarlijk is. Kunt u iets meer vertellen over dat rapport? Nou, senioren zien de belasting bij mantelzorgers. Dus dat is echt een punt. Ze voelen zich bezwaard als mensen vrij moeten nemen of bijvoorbeeld kinderen van ver moeten komen om hen te helpen. Dus dat maakt dat senioren het lastig vinden om een beroep te doen op mantelzorgers. En iets anders is dat senioren het ook moeilijk vinden om bijvoorbeeld geholpen te worden door kinderen of schoonkinderen bij toiletbezoek of andere echt persoonlijke situaties. Daarvan zeggen veel mensen, dan hebben we toch liever dat een beroepskracht dat doet. Dat is minder gênant dan om het zomaar te zeggen. Precies. Als je eigen kind je billen moet afvegen, is dat toch niet prettig. En als een zuster die dat dagelijks doet, is dat toch minder inbreuk op je privacy. Het is natuurlijk al een inbreuk op je privacy, maar dan voelt het minder kwetsbaar eigenlijk. Ja, dat is wat veel senioren zeggen. En zij zien natuurlijk wat veel mantelzorgers allemaal al doen. Dat die dat ook vaak moeten combineren met een eigen gezin of een drukke baan. Dat maakt dat senioren zeggen, het is wel heel veel wat er allemaal terechtkomt bij die mantelzorgers. We willen graag langer thuis blijven wonen, maar dan moet er wel zorg zijn voor goede ondersteuning, goede voorzieningen, zodat het ook allemaal mogelijk is. Ja, en dat is op dit moment nog niet mogelijk, begrijp ik uit dat antwoord? Nou, er zijn wachtlijsten voor wijkverpleging soms. Er zijn ondersteuningsmogelijkheden die dan niet bieden wat mensen echt nodig hebben. Mantelzorgers die hebben soms behoefte om er eens even tussenuit te kunnen. Zodat een kwetsbare oudere tijdelijk elders wordt opgevangen. En dan kan de partner bijvoorbeeld dus even ademhalen en even bijkomen van alle zware zorgen. Het zijn vaak ook juist ouderen die zelf ook mantelzorger zijn voor een andere ouderen. Heel vaak zie je dat de partner zelf op hoge leeftijd is en dan zorgt voor een partner met allerlei ziektes en kwetsbaarheden. Dat zijn kwetsbare situaties. Dan is het goed als er ondersteuning is, als mantelzorgers er eens even tussenuit kunnen. En vooral ook als de beroepskrachten goed kunnen luisteren en de tijd hebben om zich echt te verplaatsen in wat mensen nodig hebben en wat er nou echt belangrijk is in die situatie. Ja, en dat ontbreekt nog in veel gevallen. Gaat u dit rapport ook doorgeven aan de politiek, zodat er iets mee kan gebeuren? Ja, we nemen dat zeker mee in de politiek. Vanuit ons manifest waardig ouder worden hebben we de situatie van senioren stevig op de kaart gezet. Dat heeft ertoe geleid dat minister Hugo de Jonge het pact voor de ouderenzorg heeft gelanceerd. En een van de poten daaronder is langer thuis. En goed kijken wat daar allemaal voor nodig is. En daar voeren we intensief overleg over met het ministerie. Om goed te kijken wat er nodig is en wat er verbeterd kan worden. Ja, als er nu ouderen zijn die nog geen lid zijn van uw organisatie. Als zij lid worden, kunnen ze dan in de toekomst ook meedoen aan zo'n onderzoek en hun mening geven? Zeker, zeker. En ons natuurlijk ook op allerlei manieren voorzien. We krijgen van heel veel leden informatie, klachten, dingen die goed gaan, die wij weer meenemen naar de politiek. En dat doen we landelijk, maar dat doen we natuurlijk ook zeker lokaal. Met onze 800 afdelingen zitten we echt in de haarvaten van de samenleving. Dus is het heel belangrijk dat we met zoveel mogelijk leden zijn, om de geluiden goed te laten horen, zodat we goed kunnen doorgeven wat al goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. En de politiek op de hoogte stellen hoe het in de praktijk er werkelijk aan toe gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Vandaar dus dit rapport, begrijp ik. Ik zou zeggen, ga vooral door met het goede werk, want het is nodig. Nederland vergrijst in hoog tempo en er zijn nog een hoop dingen te verbeteren als ik u zo hoor. Ik wil heel hartelijk danken voor de informatie en succes wensen met uw verdere werk. Ik sprak met mevrouw Van der Kaas, zij is directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB. Dank u wel. Graag gedaan. Traveling down the rigid road. Dit is De Late Avond. Mooi is hij, hè? De nieuwe Coldplay, Everyday Life. En daarvoor Stevie Wonder en You Will Know. Je luistert naar De Late Avond. I can't tell you anything.